na razbuka mungio wa usulamu mungio wa usika wa chutubo lakini ilikuwa tusha wa shekhe wa kusema alafu haya tukayafanyia kazi sasa wasi kwanza kabisa kuwa nitapenda nisema maneno machache jambo kwanza sisi ni binadamu kutokana na jambo letu hili ambayo tukiwa tumeanza mpaka kufikia hapa hii ni tofauti ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini tu katika yale ambayo yalikuwa ya kibinadamu kwa upungufu bila shaka sisi tutasema tusijali kwa sababu ni Mungu lakini yale pia ambayo umeyaona na yako kinyume na dini basi ni fursa ya kutajia kwa sababu ni dini. Anasema Sheikh Fazal hafidhahullahu ta'ala, na hapo maneno napenda nimalizie dakika hizi chache. Anasema almanhaju salafiyyu ilmun nafi'u wa amalun salihu wa uqubatu fiddillah wa uqubatu fiddillah wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Anasema manhaji, njia hii ya wema waliotangulia, njia hii mtu ikiwa anaipita, basi kuna mambo ni lazima ayafahamu, kadhalika na kuongea katika hayo. Akasema ilmu nafiu, elimu ni manufaa, kwa maana watu kujifundisha elimu. Hapa tumekuja kusoma, lakini pia usikishie hapa, kile ambacho tumekisoma ni lazima tukibane. Tumesoma at-tahalli bil akhlaq al mashru'ah, kujibamba na tabia za kisheria. Ni lazima tuwe na tabia hizo, kwa maana tusome, tuendelee kusoma. Na bila shaka unaposikia sehemu fulani kwa dawa, basi wewe una fursa ya kujitahidi, ikiwa Allah atakufikisha kafika, kuna mambo ambayo utayapata na pengine usiwezi kuyapata tena, kama nachoona kusema kwamba unaweza ukaa kwa wanachuoni ukaisikia jambo na usimsikie kwa shehe mwingine, mambo haya yapo. Kadhalika akasema wa amalun salihun, na matendo mema, kile ambacho tumekisoma ni wajibu wetu kukifanyia kazi, tusiwe kama hizbi. Kwa maana hizbi akisoma hasomi kwa lengo la kufanyia kazi, anasoma ili iwe ni kazi ya kumwingizia maisha yake, kwa maana kile chokisoma atawalingania wengine, lakini yeye akimfaishi. Sasa sisi wajikani tukawa hivi, kwa sababu dawa hii, njia hii ni njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika na udugu katika dini ya Allah, ni lazima tuna udugu wa kweli, na udugu wa kweli ni sisi kuambiana tunapokosea, kama ilivyosema babu hapa, tuambiane kwa njia iliyokuwa nzuri, ni lazima tuheshimiane. Na hilo dini, hakuna heshima pale mtu anapokosea ukamwelezea, hakuna heshima hiyo. Ni lazima mtu aambiwe umemwili sio sawa. Ikiwa ni mkubwa, utaangalia yule ambaye anaweza akamfikishia, mfikishie, mfikishie. Ikiwa hakuna mwingine ndio kazi dini, basi tutazamia njia ya kuweza kumfikishia. Na hii dawa ni kuelekeza kuchunga ule udugu, udugu wa kweli. Lakini pia nukta mwisho, kusaidiana katika wema, tuwe na tabia ya kusaidiana. Kusaidiana hailazimu kuwa ni pesa. Kusaidiana katika mawazo, kusaidiana katika nasaha, kusaidiana katika masala, kwa sababu leo kuna baadhi yetu unakuta usawa wake ni chini, ile kuna mwenzie juu anajua kabisa masuala haya ni sahihi. Anashindwa kumuuliza ndugu yake, anaona kwamba nikiuliza tutaonekana sijui na haja kuwa hajui. Sasa ikiwa wewe umeshakijua na mjui, ni jamii umeenda karibu, lakini lazima kila mmoja ajue nafasi yake na ujue kwamba watu kusijana katika masuala na hizi ni kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, na tujue kwamba suala la dini si dini, si biashara. Ukijua hilo, ukajua nafasi yako, bila shaka utasimama katika nafasi yako na ukakusudia nini. Ona kusudi tumcha Allah katika haya, tukirudi kwa imani kwetu tukifikisha dini ya Allah, lakini kwa njia iliyokuwa sahihi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.